Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz muhteremler Hicret'in Medine dönemi inşallah nasip olsa inşallah. Peygamberimizin Medine'ye gelmesiyle her şey değişti. Elhamdülillah o karanlık gecelerin zulmete gitti. Medine-i Münevvere İslam'ın merkezi oldu. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin Medine hicreti başı başına bir mucize. Haşa peygamber olmasa, normal bir lider, kumandan olsaydı önce kendi Mekke'den kaçardı. Önce kendi güvendiğini sağlardı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Halbuki o bütün sahabelerini gönderdi. Yalnız Hazreti Bekir'le beraber o çöllere yola çıktı Peygamberimiz. Yolda Suraka gibi kahramanlar. Ya Resulallah, biz beraber gelelim dediler. Kabul etmedi Peygamber. Peygamberimizin bu hicreti başı başına bir mucize olmuş oluyor. Peygamberimizin Mekke'den çıktığını, Medine'ye doğru yola çıktığını duyan Medine'deki Müslümanlar. Kimler var o zaman Medine Münevvere'de? Hem Medine yerli halkı, Ensar var. Müslüman oldu elhamdülillah. Bir de bunun ötesinde Mekke'den Medine'ye göç eden muhacirin denen Eshab-ı Hazretleri. Peygamberimizin Medine'ye çıktığı duyulunca Medineliler, orada bulunan Müslümanlar her gün dışarı çıkıp yollara baktılar, Peygamber'i beklemeye başladılar. Yine Peygamberimizin tam artık Medine'ye geleceği günde yine sabahtan çıkmıştı Medine'nin dışına, beklemişler. Aşırı sıcak başlayınca artık bu sıcakta gelmez diye geri dönmüşler. Biraz sonra Yahudinin biri bir işi için evin terasına çıkmış. Etrafa bakınırken Peygamberimizin gelmekte olduğunu görüyor. Yani gelen bir kişi görüyor ama develi gelen kişi görüyor. Onu peygamberden tahmin ediyor. O Yahudi Müslümanlara haber verdi. Bakın sizin beklediğiniz peygamber geliyor diye. Allah'ın hikmeti muhteremler, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çocukluğunda Mekke'de kaybolmuştu peygamberin. Çocukluğunda Mekke'de kayboldu. Aradılar Mekke-i Mükerreme'de, bulamadılar. Akla gelen tabi Mekke'nin dışına çıkmış olma ihtimali. Bir çocuk da Mekke'nin dışına çıktı mı, ölümü sanki %100 mukadder gibiydi. Çöl, sıcak olduğu için. Peygamberimizin tabi babası yok. Dedesi, o zaman hayatta. Dedesi Kureyş'in kabilesi olduğu için halk bütün yollara düştüler. Herkes ayıyorlar Peygamberimizi Aleyhisselam Hazretleri'ne. Bakın Allah hikmetine bakın. Ebu Cehil de o da devesine bindi. Mekke'nin dışına çıktı. O da Peygamberimizi arıyor. Kime nasip oldu? Ebu Cehil'e bak. Mevlam ona buldurttu onu böylece. Ebu Cehil baktı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir çalının dibinde oynuyor gölgede orada. Ebu Cehil çöktürü devesini, aşağı indi. Onların bir usulleri vardı. Deve sahibi kim ise o önde oturur, öbürünü arkaya alırlardı. Ebu Cehil tabi bu veci üzerine kendi önüne oturdu, Peygamber'in arkasını aldı. Aldı ama deve kalkmıyor. Deve kalkmıyor deve. O kadar uğraşıyor deve kalkmıyor. indi, bindi, ne yapsa kalkmıyor. Sonra bir ara elinde olmadan, fark etmeden Peygamber'i önüne aldı, kendi oturdu, hemen deve kalktı, yola gitmeye başladı. Burada Allah-u Teala Peygamberimizi Ebu Cehil'e buldurttu. İşte Medine'ye gelişi Peygamberimizin bir Yahudi, buna bakın vesile oldu Yahudi. Tarsa çıkmış, bağırdı. Ey Müslümanlar, ey Medine ehli, bakın beklediğiniz geliyor diye. Hemen koşuştular Medineliler, Peygamber'in karşıma çıktılar. Peygamberimiz önce Kuba'ya geldi. Kuba, o zaman Medine'nin bir köyüydü. Şimdi tabi birleşti Medine ile, o zaman ayrı bir köydü. Peygamberimiz o taraftan geldiği için oraya önce geldi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ve Peygamberimiz Kuba'da birkaç gün kaldı. 4 gün mü kaldı, 14 gün mü kaldı, rivayetler var. Tam kesin bilmiyor. Yalnız Kuba'da kaldı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Tabi yol yorgunluğu orada Peygamberimizde. O da insandır, o da beşerdir. O yorgunluğu vardı. İsa'da Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, gerek Kuba'da bulunan Müslümanlar, gerek Medine'ye ileri gelenleri Kuba'ya gelip Peygamberimize hoş gelin diye ziyaret etti Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ni. Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri hiç muhteremler bir saniyesini boşa geçirmedi Peygamberimiz. Bir saniyesini boşa geçirmedi. Tabi Mekke'de Medine'ye geldi, mağarada kaldı, o kadar çileler çekti, güneş altından kaldı ama boşa geçirmedi zamanını. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yanında bulunan Kuba'dan Müslümanlar beraber ilk işi Kuba'da bir mescit yapmak oldu Peygamberimizin. İşte Kuba Mescidi Peygamberimizin bizzat çalıştığı, temel attığı yer Peygamberimizin. Ayrıca onun bir özelliği diye var, özelliği var. İslam'da ilk mescit o muhteremler. Evet, Kabe de var ama Kabe Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bina ettiğiydi. İslam'da ilk mescit Kuba Mescidi oldu. Kuba'dan önce bazı Müslümanlar münferiden, yani kendileri kişisel olarak kendilerine bazı birer seçtiler mescit olarak, kişi kendilerine ait olmak üzere. Fakat cemaatle namaz kılmak üzere yapılan ilk mescit İslam'da Kuba Mescidi oldu muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bizzat Peygamberimizle kollarını sıvadı. Eshabınla beraber Peygamberimiz temelini kazdılar, taş taşıdılar, çamur kardılar. O zaman beton yok tabi. Çamur kardılar. Altı temeli taş, üzeri kerpiç olarak oraya bir mescit yaptılar. Yaptılar ve orada elhamdülillah İslam'da ilk olarak açıkça, serbestçe namaz kılındı cemaat halinde Kuba'da. Tabi onun anlamını onlar biliyor muhteremler. Onlar biliyorlar. Yani Mekke'deki o zulümden kurtulanlar, o baskıdan kurtulanlar serbestçe orada namaz kılmaları tabi onlar için fevkalade bir halde onlar için. Sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir cuma günü Medine'den, Kuba'dan çıktı Medine'ye doğru. Kuba Medine'ye yakın. Aşağı 4 kilometre bir şey. O kadar bir şey buraya. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri devesine bindi. Medine'den Peygamber'e karşılamaya gelenlerle birlikte Peygamberimiz aşağı yukarı 100 kişiyi bir kafilediler. Tabii yavaş yavaş Allah'ın zikriyle, o manevi feyizlerle, tabii ne mutlu orada bulunanlara, onlara bulunanlara böylece. Yani bu öyle bir tarih hikaye değil muhtemelen. Bir peygamber bakın, Allah'ın son peygamberi Hatemül Enbiya hicret ediyor. Kuba'dan Medine'ye gidiyor Peygamberimiz. O kafilede bunlar her bir tabi sahabe-i kiram Hazretleri böylece. Kafile böyle Allah'ın zikriyle meşru olarak yavaş yavaş yola çıktılar. Yolda öğle vakti oldu. Öğle vakti oldu. O gün de Cuma idi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen yoluna Peygamberimiz yolun sonuna döndü. Orası bir vadi, boşluk vadiydi. Peygamber vadinin üst tarafına doğru devesiyle geçti. Deveden indi. Hep aşağı indiler. Orada ilk olarak Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Cuma namazının hutbesini okudu. Cuma namazını kıldırdı. Şimdi ailede bir meşit var hala o zamandan beri. İsmi de Cuma Mescidi. Yalnız bir fark var şimdi. Şimdi Kuba'dan Medine'ye giderken meşit şimdi sağda kalıyor. O zaman Peygamberimizin izlediği yol başka yolmuş. Başka yolmuş. O zaman Peygamber Kuba'dan meşite giderken meşit solda kalmış oluyor, kalıyordu. Orada elhamdülillah ilk hutbe açıcı okudu, Peygamber okudu. İlk cuma namazı kılındı. Ondan sonra tekrar herkes devrine bindiler. Medine'ye yani şehir merkezine doğru harekete başladılar. Medine tabi bu haberi aldı. Erken haber aldı Medine Münevvere. Medine Münevvere hiçbir hayatında görmediği günü, yani coşkulu günü, bayram günü o gün yaşadı. O gün yaşadı Medine Münevvere. Artık herkes böyle, çoluk, çocuk, ihtiyar, hasta, kadın, kim varsa böyle, yaşlı kadınlar bile böyle, kimse kalmadı. Herkeste muazzam bir sevinç, coşku. Resulullah Medine'ye geliyor. Resulullah bizim olacak diye. Tabii kimse sevmez. O belediye peygamber geliyor. Artık onların olacak. Medine'de bulunan muhacirin vardı. Mekke'den gelen Müslümanlar. Onlar tabii Mekke'de vatanını terk etmiş, evini terk etmiş, hiç terk etmişler. Onlara acı gelmedi de Peygamberimizin sohbetinden yoksun kalmak onları yakıyordu. Yani bir peygamberin yanında bulunan, onun sohbetini dinleyen kişinin aldığı o manevi feyiz, o ruhsal hava, ruhsal zevk, o atmosfer onları muazzam boşlukta bıraktı Medine Münevvere'de. Şimdi bu muhacir hazretleri bu zevki bildikleri için artık onların sevincine bilinmiyordu böyle. Her biri gözyaşı tutamıyorlar böyle. Kimi hıçkıra hıçkıra ağlıyor böyle. Yerlere düşüyorlar, Resulullah geliyor diye. Yine Medine Münevvere'de Mekke'ye gidip de Akabe'de bir yerden Peygamberimize, yani Peygamberimizi gören Müslümanlar da vardı. Onlar da bu hasette, bir de Medine Münevvere'de henüz daha Peygamberimizi görmeyen Müslümanlar vardı. İman etmişler. O ana kadar tabi'in makamında o ana kadar. Tabi onların her birinde Peygamberimizi görme arzusu, iştiyakı işlerinde, o coşku işlerinde gençler silahlanıp yollara çıktılar. Ona tabi silah atılmıyor tabi o zamanlar. Kadınlar yollarda, herkes yollarda. Bazı kadınlar da çocuğunu kucağına almış, izdihamla sokağa çıkamayanlar evin terasına çıkmışlar. Orada kiremit olmuyor, çatı olmuyor Medine'de. Evler hep düz oluyordu. Terasına çıkmışlar kadınlar. Herkes Resulullah bekliyor. Derken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri göründü. Seniyetül Veda denen bir yer var. Seniyetül Veda. Medineliler gelen çok değerli konuklarını orada karşılıyormuşlar. Orada uğurluyormuşlar. Bir tepecik var orada. İsmi Seniyetül Veda diye. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada görününce, artık tabii yani nasıl anlatamayız tabii, o anı yaşayanlar bilir muhteremler. Anlaşacağımız tabii denizden bir damla olmaz. Öyle bir coşku oldu tabiyle işte. Allah diye bağıranlar böyle. Ağlayanlar, kendini tutamayanlar böyle. O kadınlar, kızlar, çocuklar. Çocuklar bağırışıyorlar. Cahil Resulullah, Cahil Resulullah diye çocuklar bağırışıyorlar. Kadınlar tarasadan ehlen verirse ehlen ya Resulallah, ehlen ya Resulallah diyorlar. Bir de orada Tal'al Bedru aleyna min senetir veda diye bu kasideyi sen başladılar. Tal'al Bedru aleyna. Bedir ayın üç isim vardı Arapçada. Hilal, Kamer, Bedir. Ay bir iki günlükken hilal denir Arap denir. Hilal denir aya. İki günden sonra aya Kamer deniyor. Ay tam yuvarlak. Tolunay oldu mu da ona Bedir deniyor. Şimdi bak böyle diyorlar. Tal'al Bedru aleyna. Bedir. Yani tolunay gibi Resulullah ay gibi nur parlayak değil mi geldi diye kaset söylüyorlar. Peygamber Aleyhisselam deve üzerinde Medine'ye giriş yaptı elhamdülillah. Şimdi bir şey kaldı tabii burada. Halbuki gereken bir mesele var. Peygamberimiz acaba kimin evine inecek? Kime misafir olacak? Henüz tabii Medineliler yeni Müslüm oldukları için de eğer Peygamberimiz birisinin evine giderse öbürün tabunda hatırı kalacak şimdi. Özellikle Medine'nin eşraf ileri gelenleri bunlar. Buna tabi sahip çıkıyor Peygamberimize. Evleri daha müsait, evleri daha geniş, halleri daha güzel. Her birinin tek arzu isteği Resulullah eli misafir olsun. Kim istemez tabi. Bunun için başladılar. Medine'deki ne kadar ev varsa muhteremler, her biri erkenden kalkmışlar, evlerini temizlemişler kadınlar, bütün kadınlar evlerini yıkamışlar, temizlemişler, evinin sokakları süpürmüşler, temizlemişler. Resulullah inşallah bize gelir diye her birine bu işte arzu var. Peygamber Medine'ye giriş yapmayacak şehir merkezine ile gelen eşraf, ya Resulallah, lütfen bize buyurun ya Resulallah, evimiz geniş, müsait, rahat edersiniz. Peygamber şöyle buyurdu muhteremler. Kimsenin kalbi kırılmasın. Hatta biri birini de hasedik yapmasın diye Peygamber şöyle buyurdu. Ben deveme tabiyim. O Allah'ın yönlendirmesinde benim devem. Devem nereye çıkarsa oraya ben misafir olacağım. Bunun üzerine baktılar ki işte devede. Koştur evlerine. Devenin sevdiği en güzel otları kucaklayıp yola çıktılar. Her kapı açık ağdına kadar. Çoluğu, çocuğu, kadının kapıda, erkek kapıda her bir yaşlı gözleri ağlıyorlar. Yarışla bize buyur diye ve erkeklerin ellerinde devenin en sevdiği taze güzel otlar deveye bunu gösteriyorlar. Ki deve ota tamamen de gelsin derekten. Hatta bazıları devenin yularına yapışıyorlar, bize gelsin derken Peygamber gülümsüyor, devemi rahat bırakınız. O Allah'ın yönlendirmesinde, o ilahi yönlendirmede rahat bırakınız. Bu şekilde tabii deve de boş değil muhteremler. Yani emin olun taşlar bile boş değil böyle. Her birine Allah'ına bir his duygu vermiş onlara da. Deve de taşıdı yükün farkında devede. O da o feyize nasip almış devede. Deveye bakıyorlar, deve böyle başını bir sağa çeviriyor, bir sola çeviriyor, hafif başını sallıyormuş. Sanki halkı selamlıyor böylece. Deve böyle ağır ağır ağır geliyor deve. Ne yularına yapışanlara bakıyor, ne otlara ne suya bakıyor deve. Resulullah taşıyan deve, bana dair bir deve tabi. Yalnız başına hafif bir sağa, hafif sola baş yapıyor, halkı selamlıyor deve. Böyle deve gele gele gele gele, bir boş arsa vardı, onu deve çöktü, arsa boş arsa. Deve çöktü ama deve dizi üzerine çöktü, göğsünü yere koymayan deve. Bir deve dizini üzerine çöktü mü hemen yine kalkarmış. Onlar bunu biliyor tabii. Deve hemen kalktı yine. Boş arsa. Sonra bu deve o arsayı geçti. Yavaş yavaş geçti. Azıcık geçti. Ondan sonra bir eve yaklaştı. Kim evi muhteremler? Islanın metun bulunan. İnşallah hepimizin öndürü olacak muhteremler. Bir yörede bir sahabe varsa inşallah mahşer günü önümüze geçecek, önder, lider olacak. Onun peki inşallah mahşer gideceğiz muhteremler. İstanbul'da Eyüp'te bulunan Eyüp Hazretleri. Asıl ismi Halid bin Zeyd. El Ensar asıl isimleri. Bu Eyüp Hazretleri de evini süpürmüş hanımlar beraber. Onun çoluğu da kalabalıktı. Evini süpürmüş, temizlemişler. Ama kapının dışına çıkma utanıyor. Kapı açık. Kapıda gözleri yaşlı. Resulullah'a karşıdan bakmış. Dalgın dalgın bakıyor. Gözleri yaşlı. Hanımı heyecanlanıyor. Duramıyor hanımı. Çıksana diyor. Ot al sene diyor. Hek ot alıyor kucağına. Belki deve buraya çeker. Şöyle konuşamıyor artık, sesi kısıyor, boğuluyor da. Diyor ki hanımına, utanırım ben diyor. Bu kadar eşraf varken Medine Münevvere'de, Resulullah bize buyur diye utanırım beni, bize mi layık diyor. Başkana layık o böyle diyor. Kendini gayet tabi aşağı görüyor. Gerçekten fakirmiş ya durumu da. Öyle yalnız kapı açık, kapıda yaşlı göre Resulullah'a bakıyor. Deve geldi geldi, onun tam kapısı önünde durdu, deve çöktü. Deve çöktü, deve göğsünü yere koydu, tam yere oturdu deve. Bir de deve yanağını şöyle yere koyup bir bağırdı. Deve yanağını yere koyup da bağırdı mı, artık deveyi kimse kaldıramaz, gitmemiş deve artık. Deve usulü böyleymiş böyle şey. Deve böyle yapınca anladılar ki deve orada kalacak artık. Fakat inanamıyor ama Eyüp Hazretleri, inanamıyor ama Resulullah ona gelsin derken hala şaşkın duruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yavaş yavaş böyle inmeye başlayınca hanımı koş ya Ebu Eyüp deyince hemen kendine gelip ağlayarak koştu. Peygamber elini tuttu, indirdi. Eşyaları da aldılar. Oraya geldi muhteremler. Şimdi bir de şeye gelelim inşallah. Devenin ilk çöktüğü boş arsa, neden oraya çöktü deve acaba? Madem deve ilahi yönlendirmede, tabi boş çökmemesi gerekiyor. Devenin ilk çöktüğü yer boş arsa, işte orası meşri olan yer muhteremler. Ravza-i Mutahhara denilen, yani Haram-ı Şerif'in merkezi olan yer. Orası tabi meşri yapıldı. Orası da geleceğim inşallah nasip olsa. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi eve geldi. Ev iki katlı muhteremler, altı taş, yani birinci kat taşla örülmüş, üst katı kerpiçle örülmüştü evin. Herhalde nasıl bu evi gördü muhteremler. Şimdi tabi yıkıldı şu anda. Yıkıldı. Evi yarın taraf edeyim, gidenler Medine'yi bilirler. Peygamberimizin kabri şerifi. Kabri şerifi, üzerinde yeşil kubbe. Kubbi Hadra deniyor. Kubbi Hadra'nın tam hizaya karşısında kütüphane vardı orada. Kütüphane vardı. Kütüphanenin yanı başında, yani kıbleye bakınca soldaki minarenin tam hizasında da bu evdi muhteremler. Ev orada diye böylece. Eyüp Sultan'ın evi oradaydı. Altı, bir, iki katlı, bir katı taşla örülü. Üzeri kerpiç örülüydü. Elhamdülillah evi gördüm muhteremler. Ev tabi haraptı. Ta o zamandan kalan bir ev. Ev haraptı tabi. Peygamber oraya geldi. Şimdi acaba Peygamber Aleyhisselam Hazretleri neden o eve geldi ama şimdi? Hikmeti ne acaba muhteremler? Tabi bir şey boş değil muhteremler. Yemen hükümdarlarından, onlara tübba derlerdi. Yemen hükümdarlarına tübba derlerdi. O hükümdarlardan biri, ki Kur'an'da iki yerde geçiyor, Duhan suresinde yine Kur'an'da Kavs suresine geçiyor. Ve kavmü tübba diye geçiyor. Bu tübba muhteremler ateşperestmiş kendisi. Fakat Yemen'de duyuyor bu, Ehl-i Kitap'tan duyuyor ki ahir zaman peygamberi Mekke'de dolacak. Mekke'de büyüyecek, Mekke'de buna peygamberlik verilecek. Sonra Mekke'den Medine'ye gidecek, oraya yerleşecek ve orada medfun olacak. Bunu duymuş. Merak ediyor. Yemen'den Mekke'ye geliyor. Tabii önce Mekke yakın Medine'ye. Mekke'nin güneyinde olduğu için bu Tübba ordusuyla birlikte Mekke mükerremeye geliyor. Kabe'yi görüyor. Soruyor, bunu kim yaptı? Bunu diyorlar, Ali İbrahim Aleyhisselam, peygamber bunu yaptı. Peki siz bu ne yapıyorsunuz bu Beyt-i Şerif'i? Tavaf ediyoruz diyorlar. O günkü Araplar. Tabi İslam'ı bilmiyorlar ama Hazreti İbrahim'den kalan inançları doğrultusunda onun kutsallığını biliyorlar, onu tavaf ediyormuşlar. Bu Tübba da Kabe'yi tavaf ediyor. O güne kadar Kabe'ye muazzama çıplakmış. Taşla örülmüş, o şekildeymiş. Tübba bakıyor, madem ki bunu bir peygamber bina etti, madem ki Allah'ın kutsal bir beytidir, niye bu kız çıplak bu? Diyorlar ki, biz nasıl onu örtelim diyorlar. Onu örtmek için diyorlar, bizde imkan yok diyorlar böyle Araplar. O halde emir veriyor, en güzel ipekten kumaşlar yapılıyor, Yemen'den getiriliyor ve Kabe-i Muazzama'ya ilk örtü örten, astar örten o oluyor, Tübba olmuyor. İlk. Ondan sonra devam ediyor. Her sene değişiyor şimdi böyle. Her sene değişiyor. Bir zamanlar Osmanlı padişahları İstanbul'dan gönderilermiş. Özel bir alayla. İstanbul'da ancak bir senede o kadifeden yapılıyor, işleniyor, yazıları altından işleniyor. İstanbul'dan padişahın liderliğinde merasimle, tekbirle gidermiş. Sonra Mısır gönderime başlamış. Şimdi Sultan abi kendi bunu yapıyor. Her sene değişiyor. Her sene değişiyor. İlk o yapmış bu kisveyi Kabe'nin Muazzama'ya. Sonra Mekke'den Medine'ye gidiyor. O ahir zaman peygamberinin yaşayacağı yeri göreyim bakayım diyor. Medine'ye geliyor. O zamanki Medine küçük bir köy halinde. İnsanlar dağınık yaşıyorlar. Fakat Medine'ye gelince Medine'yi çok ama çok seviyor. Ona hoş geliyor Medine-i Münevvere. Ah diyor, bilsem ki Resulullah'ın gelmesi yakın. Ben diyor, kral hükümdarını bırakırdım. Burada çoban olurdum, onu beklerdim diyor. Ama bilemiyorum diyor. Bunun üzerine oradan bir arsa alıyor. Oradan bir arsa alıyor. Oraya iki katlı ev yapıyor işte. Altı taştan birinci katı, üstü kerpiçten oraya bir ev yapıyor oraya. Ve oğlunun birini oraya yerleştiriyor. Oğlunu bir yerleştiriyor. Evladım diyor, ahir zaman peygamberi senin zamanda gelirse diyor, ona bir de emanet bıraktı. Bir deri üzerine yazı yazdı. Yazıyı sonra söyleyeyim inşallah, oradaki muhteviyatı inşallah. Onu ipeklere sardı, onu güzel bir sandığa koydu, kilitledi, oğluna teslim etti. Evladım, yavrum, eğer senin zamanında ahir zaman peygambere gelirsen, bu emaneti ona verirsin, ona selamı söylersin, beni ümmete kabul etsin dersin. Eğer senin zamanında gelemezse, hangi oğlunu daha çok seviyorsan, güveniyorsan, ona bunu teslim et, bu evde o otursun, o beklesin. Onun zamanında gelemezse, o da en sevdiği oğluna, güvendiği oğlunu bu evde otursun, onu beklesin buyuruyor. İşte Eyüp Hazretleri muhteremler, onun 21. kuşak torunuymuş Hazretleri. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri tabi, yani ezelde her şey hazırlanmış kaderde takdir olmuş böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eve geldi, içeri girdi. Deveyi de başka bir sahibi aldı, onu kendi evine götürdü. Peygamberimizle beraber içeri doldu Medine'nin ileri gelenleri. Tabii her bir peygamberimize hoş geldiniz beldemize ya Resulallah diye otururlar. Orada Hazreti Cebrail Aleyhisselam geldi. Yeni milletler geldiler peygamberimize, Medine'ye hoş geldin diye peygamberimize. Bir anda o ev dünyanın en kutsal yeri oldu bir anda. Kabe'de geçti. İçinde Resulullah var muhtemelen. Çünkü Resulullah olmasa Kabe'de olmazdı. Kabe'de olmazdı. Bir anda o ev dünyanın en kutsal, en mukaddes yeri oldu. Ev tabi hepsini almadığı için bölük bölük, böyle grup grup 10 kişi, 20 kişi geliyorlar. Peygamberimize hoş geldin diyorlar. Peygamberimizi görmeyen gözler peygamberimizi görüyor. Onun sohbetini dinliyorlar. İmanları tazeleniyor. O arada bir de bir Yahudi alimi geldi Medine'den. Abla bin Selam isminde. O da geldi. Bakayım dedi. Bir göreyim bakayım dedi. Peygamberimizi gördü. Peygamberimize 3 tane soru sordu peygamberimize. Bu hadis-i şerif Buhari'de vardır. Ama o konuya şimdi girmeyeceğim. Biraz geniş olduğu için. Peygamber buyurdu ki, ya Resulallah, eğer hak peygambersen sana 3 tane sorum var. Bunlara cevap verin, sana iman edeceğim. Peygamber şöyle buyurdu, ya Abdullah, az evvel Cebrail Aleyhisselam geldi, senin bana soracağını haber verdi, cevabını da söyledi bana. Hemen tabii söyleyince, hemen kelime şahide getirirdi, orada Müslüman oldu. Onun Müslüman olmasıyla tabii Medine'de daha başka bir hava oldu, Yahudi alim olduğu için. Bu şekilde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada kaldı. Orada kaldı ama insana tabi tatmin olamıyorlar, yetmiyor. Namaz vakti geliyor, ya orada kılınıyor, ya dışarı çıkılıyor, bir arsaya gidiliyor, bir yere gidiliyor. Herkes istiyor ki namazı cemaatle beraber kılsınlar, erkeği kadını. Herkes istiyor ki peygamberin sohbetinde sürekli bulunsunlar. Bu imkan yok tabi. Bunun için ne gerekti? Bir mescid yapılması. Dediler ki, ya Resulallah, bir mescid yapsak dediler ya Resulallah. Eve herkes gelemiyor, çekiniyor, eve herkesi almıyor. Biraz ederek büyük mescid yapalım, bütün cemaat içini alsın, toplasın. Ve Medineliler kenarlarına konuşmuşlar, bazı yerleri tespit etmişler. Peygamber şöyle burada, hayır dedi onlara. Mescidin yeri hazır, hazır. Neresi ya Resulallah? Devenin çöktüğü yer. Devenin çöktüğü yerde muhteremler beşlerin kapısı oldu bakın, kapı. Şimdi gidenler tabii hatırlarlar. Ravza-i Mutahhar denen kısım. Peygamberimizin kabriyle minber arası bence. Orada mihrap var önünde. İmamın kılı değil de mihrap var. Mihrabın sağında kapı var. İşte deve oraya çöktü muhteremler. Oraya çöktü, orada bak kapı olacak bence. Kapı olacak. Peygamber sordu şimdi Aleyhisselam Hazretleri Medinelilere, bu asa kimin? Bir sahibi kim? Dediler, ya Resulallah, iki yetim var dediler. Sehl ve Süheyl isminde iki yetim var dediler. Onların bu. Peki kim onların velisi? Esad bin Zürare Hazretleri, ilk Müslüman Medinelilerden, 6 kişiden başıydı. O da onların velisiymiş yetimlerin. Peygamber onu çağırdı, dediler ki böyle durum bu şekilde. İki çocuk, demişler ki ne olur Esad amca demişler ona. Biz demişler para istemiyoruz, bizden bu hibe olsun, biz para istemiyoruz. Peygamber kabul etmedi. Onunla daha şöyle peygamber buyurdu. Orada bir heyet toplandı. Onun değeri tespiti yapıldı. 10 miskal altın diye tespit yapıldı. Bunun üzerine Peygamber döndü Hazreti Ebu Bekir'e. Ebu Bekir, bu parayı sen ver. Ebu Bekir tabii artık coştu muhteremler. O kadar sevindi. Herkes verecek ama Peygamber buyurdu. Hazreti Ebu Bekir onu verdi. İşte orası Hazreti Bekir'in vakfı muhterem işte bakınız. Vakfı böyle. Ne mutlu anı mı? Ne mutlu anı. Onun vakfı orası böyle işte. Orası hurma kurtlan bir yermiş orası. Hurma kurtularmış, hurma ağaçları da varmış. Hatta eski müşriklerin bazı mezarı da varmış. Mezarlara kazıldı, kimi çıkıp başka götürüldü, ağaçlar kesildi, tesviye yapıldı toprağa. Sonrasında geldi temel kazılmasına. 3 zira, yani aşağı yukarı 1,5 metre temel kazıldı muhtemelen bakınız. Bakın Peygamber işi nasıl sağlam da yapıyor muhtemelen işte. Yapıyor. Bunun üzerine tabi sahabeler, Peygamberimiz taş taşımaya başladılar. O güne kadar Arabistan'da muhteremler ne kadar eşraf, ağalar, ile gelinler varsa onların iş yapması ayıpmış. Her birinin tabi köleleri var. 3 tane, 5, 10 tane köleleri var. Yani o ileri gelenler, köle sahibi olanlar onlar ellerine bir işe sürmezlermiş. Otururlarmış gölgede, yalnız emir verirlermiş. Peygamber ise bunu bildiği için Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberimiz bu geleni yıkmak için Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bizzat kendi Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Peygamberimiz böylece gitti etraf dağlardan taş omuza alıp getiriyor. Bunu gören tabi Medine'nin eşrafı şaşırırlar. Aman ne olur ya Resulallah, lütfen sen otur. Efendimizin köylerimiz var. Hayır olmaz. Bu Allah'ın meşhididir. Bunda hepimizin bir tuzu olsun bunda buyurdu. Tabi Peygamberimizi gören o ileri gelenleri her bir an iş yaptılar bu yaptılar böylece. Ve köle efendilerken fark böyle kaldırıldı. Orada kaldı muhtemelen. Ondan sonra tabi çamur toprağa taşındı. Çamur karıldı. Temeli örüldü. Üzeri duvarı kerpiç kesildi. Kerpiç yapıldı. Tavanına gelince tavanına kapacak bir şey yok. Tabi fakirlik de o zaman Medine'de var. Hurma ağaçlarının gövdeleri direkt olarak dikildi. Hurmanın dalları da üzerine yalnız bir gölgelik yapıldı. Sayaban deniyor. Gölgelik yapıldı. Hatta bazen yağmur yağdığı zaman alınlarına böyle çamur olurdu bile sahabelerin yağmur yağdığı zaman. Tabi az yağmur yağar oraya. Elhamdülillah Medine Münevvere'de meşit yapıldı. Meşit bitti. Artık Müslümanların en büyük bayramı oldu. İçinde 5 vakit namazı cemaatle kılmaya başladılar. Bir de bunun dışında Peygamberimizin sohbeti devam ediyordu. Peygamberimiz dönüyor namazı mütakip sahabelerine. Tabi sürekli Peygamberimizin manevi sohbetleri. Bu arada etraf kabreden gelen yeni Müslümanlar, yeni müminler, muhacirin geliyorlar. Meşhit bitince onun yanına Peygamberimize bir de ev yapıldı. Yani ev değil daha doğrusu oda yapıldı. Oda muhtemelen. Yani Peygamberimizin evi tek oda. O da yapıldı. Peygamberimizin bu evi odası tamamlanınca Peygamberimiz oraya taşındı. 7 aya kaldı misafir. İlk kaldı evde muhtemelen. O da Peygamberimiz Hazreti taşındı oraya. Medine-i Münevvere'de ne oldu şimdi aziz cemaatimiz? Müslümanlar Mekke'deyken dağınık bir cemaat halindeydi Müslümanlar Mekke mükerremede. Cemaat, öyle cemaat ki bir araya gelip toplanamıyorlar ama. Ancak gizden gizliye birbirini görüyorlar, kuru şeklinde birbirine haberler gönderiliyor. Gizli bir çalışma faaliyet vardı Mekke mükerremede. Her biri Peygamberimizi her zaman göremiyorlar Peygamberimizi. Dağınık bir haldeydiler. Elhamdülillah Medine-i Münevvere'ye gelince meşrit yapıldı. Tam Müslümanlar beş vakit namazda bir aradalar. Peygamberimizle beraberler. Artık o korku günleri gitti. O zulmat gitti. Bahsi gitti. Yalnız bir şeyleri kaldı. Bazıları namaza geç kalıyorlardı bazıları. O dönemde saat yok tabi. Saat yok. Ancak vakitler güneşle biliniyor. Ama bazen güneş de olmuyordu. Hava bazen kapalı, bulutlu oluyordu. Bunun için bazıları namaza geç kalıyorlardı. Ya cemaate kaçırıyorlar ya da sonradan yetişebiliyorlardı. Dedi ki bir gece, ya Resulallah, namaz kılınacağı zaman acaba bir alamet olsa, bir belirti olsa, yani namaz kılınacağı vakiti belirleyen bir şey yapsak acaba ya Resulallah, nasıl olur ve iyi olur? Eğer bir konuda Peygamberimize Allah Teala'dan vahiy emri gelmemişse, Peygamberimiz ona kendi emri yapmaz o işi. Peygamber eshabına danışır, müşavire eder, karar ne çıkarsa meclisten onu uygulardı muhteremler. Eğer bir konuda Allah'ın emri vahiy varsa tabi olunurdu. Peygamberimiz buyurdu şimdi, peki eshabım ne yapalım? Namaz vaktini belirten ne yapalım acaba? Biri çıktı, bir ateş yakalım dedi şöyle bir yere. Bu her taraftan görünür, öyle geliriz. Peygamberimiz bunu iyi görmedi. Ateşe tapınanlar olduğu için, onlara benzemek için. Bazıları işte bir çan çalalım dediler. Bizans'a, Roma'ya gidenler orada görmüşler, çanlar kilise duymuşlar. Bir de çan çalalım ya Resulallah. Peygamber bunu da doğru görmedi. Bu da Hristiyanlara benzeme diye. Bu şekilde bazı görüşler atıldı. Hiçbiri benimselmedi. O gece sahabeden pek çok kişi, bu arada Zeyd bin Sabit Hazretleri o gün oruçluyormuş, eve gitmiş, evde de iftarını açacak ne bir lokma ekmek ne bir hurma var mı böylece. Eve gidiyor, o gün zaten gece aç, sahura kalkmadan, yani yemek yemeden sahur, oruç tutmuş. O gün de ağır bir işi çalışmış, hurma bahçesinde, aşırı yorulmuş. Yatsın müddetinde evine gidiyor, evine de bir lokma bir şey yok, iftar açacak. Açlığından uzanıyor, uyku uyanık arasındayken bakıyor iki melek iniyor gökten. Medine'nin yüksek bir evin tarasına dikiliyorlar. Orada biri ezanı okuyor muhtemelen ilk olarak bence. Allahu Ekber, Allahu Ekber ezanı okuyor. Sonra bir de oturuyor, kalkıp bir defa kâmete getiriyor. Sonra dönüyor bu Hazreti Zeyd Ensari'ye. Git Resulullah'a söyle, siz de böyle yapın diyor. O hemen geldi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Resulallah, ben böyle böyle gördüm. Zaten Peygamberimiz Miraç'a giderken de Beşiktaş'ta Afsa'da da Cebrail Aleyhisselam ezanı okumuştu orada, kâmet demişti. Peygamber aklına tabi bu da geldi. Peygamber buyurdu ki, tamam ya Zeyd, doğru. Ona şöyle buyurdu, ya Zeyd, git Bilal-i Habeşi'ye söyle, onun silsi ezanı okumaya daha müsait, onun durumu daha müsait, onu da okusun buyurdu. Ve elhamdülillah ondan sonra da Medine'de ezan da okunmaya başlandı. İlk Medine'de ezan okunduğu zaman Medine-i Münevvere sanki sarsıldı muhteremler. Heyecandan, sevinçten. Neden? Akıllarına şu geldi. Hazreti Bilal-i Habeşi Mekke mükerremede köle idi. İlk iman eden Müslümanlardan kendisi idi. Sırf Allah bir, ehad ehad, Allah bir, Allah bir dediği için çok ama çok işkence gördü orada böylece. Dövüldü, taşlandı, yerlere yatıldı, günlerce açsız kaldı, çıplak kaldı. En sonunda boynu ip bağlayıp bunu Mekke'ye sonra koşturma başladılar. Sonra Hazreti Bekir bunu elhamda gördü, satın aldı bunu, azat eyledi. Şimdi aynı Bilal-i Habeşi, o zaman tabi minare yok tabi. Meclisi en yakın, en yüksek hangisi ise onun üzerine çıkardı. Üzerine çıkardı oradan. Oradan dönerdi kıbleye. O zaman kıble Meclisi Aksa'yınıza. Dönerdi oradan kıbleye. Başlardı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. En büyük Allah'tır. En büyük Allah'tır. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahit ediyorum, inanıyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ezan okurdu. Bu şekilde elhamdülillah namaz kılınıyor, sohbet yapılıyordu. Peygamberimizin mescidi, Peygamberimizin döneminde yalnız namaz kılınan bir yer değildi ama. Her iş orada hallolurdu böylece. Devletin işleri, gelen elçiler oraya gelirdi. Eğer savaş olacaksa orada toplanıp orada konuşurlardı. İlim öğrenen orada öğrenirdi böyle. Kur'an öğrenen orada öğrenirdi böyle. Hatta çok kişi nikahını orada yapardı böylece. Yani onların her şeyleri meşhidi böylece. Devlet işleri de, askeri işler de, hukuk işleri de, hükümler de her şey orada görülürdü. İşte sahabeler orada yetiştiler muhteremler. Elhamdülillah İslam devleti kendiliğinden meydana geldi. Yani Peygamberimiz ben devlet kuruyorum, işte ilan ediyorum. Yok yapmadı muhterem ben işte. Orada İslam devleti kendiliğinden oluştu. İslam yaşandı. Allah'ın Kur'an'daki emirleri neyse onlar uygulandı. Sahabeler bütün yaşantılarında, her şeylerinde İslam'ı uyguladılar. Tabi Peygamberimiz manevi doğal olarak Peygamber liderdi orada. Devletin başkanı olmuş olarak Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. İşte orada elhamdülillah İslam devleti kendinden meydana geldi böylece. İslam yaşandı. Bir de ayrıca Medine'de bulunan iki kabile vardı. Evs, Hazrec diye. Bu iki kabile birbirinin düşmanıydı bunlar böyle. Aralarında hep bir savaş oldu aralarında böylece. Asırlı bir düşmanlık var aralarında böylece. Asırlı düşmanlık böyle. Aniden ufak bir olay, küçük bir kıvılcım birdenbire parlardı. Bu iki kabile birbirini tutuşurlardı böylece. Hemen gençler evine koşarlar. Kılıcını kapan, okunu kapan ortaya gelirdi. Böyle sürekli savaş olurdu. Tabi savaşta nice gençler ölürlerdi muhteremler. Nice kadınlar genç kalan dul kalırdı. Çocuklar yetim kalırdı. Ana babalar ağlardı, evladım gitti diye dökerlerdi. Ama 15 gün sonra, bir ay sonra tekrar savaş böylece olurdu. İşte elhamdülillah İslam'ın Medine gelmesiyle bu savaş bitti. Bu kin muhabbete, sevgiye dönüştü. Eyüz Hazret kabilesi mensup kişiler 5 vakit namazda mescitte yan yana böyle. Omuz omuza hep beraber oldular. Elhamdülillah öyle bir kardeşlik oldu ki Medine Münevvere'de dünya öyle bir kardeşlik görmemiş yeryüzünde. Gelen muhacir evlerini aldılar, bunlara barındırdılar, evlerini böldüler. Hatta bir odası olanlar vardı Medine'de, tek bir odası vardı. Ama bir muhacir kardeşi gelmiş. O da ortaya bir perde gerdi. Kendi bir tarafında çoğuşuna beraber kardeşi evinin oğlu öbür tarafına mıtıramış efendice. İşte aziz cemaatimiz bu Peygamberimizin hicret olayı Müslümanları o kadar etkiledi ki çünkü bütün inkılabat oradan meydana geldi. Bütün değişim oradan başladı. İslam oradan dünyaya yayılmaya başladı. Peygamberimizin doğumu, Peygamberimizin peygamber verilişi olayını da açtı bu hicri olayı. Ondan sonra hep bu hicri tarih orada konuşmaya başladı. Ondan evvel efendim işte fil vakası, daha evvel filan kıtlık günleri, filan kabile reisinin günleri, bunlara konuşulurmuş. Tarihi başlangıç olarak, işte ben şu tarihte doğmuşum, şu tarihte doğmuşum diye, en son fil vakasıydı bunlarda. Fakat bu hicret olayı olunca hepsini geçti. Elhamdülillah Müslümanların da bu hicret Muharrem ayı hicri başı oldu muhteremler. Dün Muharrem'in biri idi. Bugün ikinci günü, yani Cuma gününün akşamı, Cuma gününün akşamı bütün İslam alemi Müslümanların hicri yılbaşı idi ama ne yazık muhteremler, ne yazık muhteremler, ne yazık bakınız. Hristiyanların yılbaşısı olacağı aylar önce biliniyor muhteremler. Evdeki ufak çocuk onu biliyor, yılbaşı diye muhteremler. Yılbaşı hazırlığı böyle. Yılbaşı böylece. Hristiyanların yılbaşısı. Halbuki Yahudi'nin yılbaşısı başka muhteremler. Hintlerin de başka böyle. Herkesin başka takvimi var böylece. Ne yazık ki bizim gibi gafil Müslümanlara Hristiyan'ın yılbaşına böyle muazzam bir ilgi varken, herkese bunu konuşurken, ne yazık ki Müslüman'ın yılbaşısı çok ama çok sönük geçti muhteremler. Emin olun, evlerimizde çoğumuz bunun farkında bile varmadılar böylece. Halbuki İslam yılbaşını inşallah daha canlı olmamız gerekiyor böylece. O gece herkes evine bir şey getirmeli. Evlatlarına, bak yavrum bu akşam bizim yılbaşımız diye böyle. Yani çocukta bu daha bir iz bırakıyor onun beyninde. Bak babam bana böyle getirir diye böylece. Evdeki hanım da o günü biraz daha özel bir şey yapması lazım. Çoluşun içinde bir şey yapması gerekiyor. Bugün Müslüman'ın yılbaşısı diye muhtemelen böylece. Bunu telefonla, her şeyle birbirine tabii tebrik etme gerekiyor azı cemaatimiz. Tabii ne yazık ki çok ama çok çok sönü geçti azı cemaatimiz. Bu da nedir? İslami duyarlılığımız Allah korusun bu kadar gaflette. Allah inşallah İslam'ın hayırlı mübarek eylesin. Diller Fatiha.